तो एक श्रुति को पकड़ लिया, यावत जीवम अग्निहोत्रम ज्वलया, बस इसको पकड़ लिया। तो ये कर्माशक्ति भी नहीं होनी चाहिए और अहंकार भी नहीं होना चाहिए। तो अहंकार कैसे टूटेगा? बिना ज्ञान हुए अहंकार कैसे टूटेगा? तो ईश्वर को अर्पित कर दिया ना, और ये समझा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से निष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतरारूढानि माया तमेव शरणं गच्छति। तो उसके शरण में जाना क्या है? वो ईश्वर की तरफ से हो रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक संकल्प भी नहीं कर सकता, पर ईश्वर करा रहा है। ईश्वर ऐसी बुद्धि दिया है तब हो रहा है। ये साधन जो हो रहा है ईश्वर बुद्धि से हो रहा है। ईश्वर न चाहे, ईश्वर कृपा न हो तो मैं कैसे कर सकता, भजन पूजन कैसे कर सकता? तो भजन पूजन का भी अहंकार नहीं होता। तो ये तीन चीज को लेकर के कहा, ब्राह्मण न्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति स पापे न, माने पापे न पुण्य न लिप्यते पद्म पत्र विवाम भाषा, जैसे पद्म पत्रम इव अम्भसा न लिप्यते, जैसे अम्भसा पद्म पत्रम न लिप्यते तथा स न लिप्यते पापे। थोड़ी सी जो है वह टीका देखी, वो बात ठीक है पर यहाँ गौण अहंता हो जाएगी। अहंता तो रहेगी, अहंता तो वो ज्ञान की बात है, ज्ञान में अहंता नहीं रही, समझे ना। और इसको ये ज्ञानी तो है नहीं, ये गौण अहंता हो गई। मुख्य कर्तृत्व आ गया ईश्वर, ये गौण कर्तृत्व उसमें इतना अंतर है। टीकाकार लिखते हैं कि यथा भृत्य स्वाम्यर्थम कर्माणि करोति, यहाँ भृत्य का अर्थ ऐसा नहीं समझना कि जो है नौकर, भृत्य माने समर्पित, स्वामी को समर्पित व्यक्ति, जो स्वामी के लिए समर्पित है वह स्वाम्यर्थम कर्माणि करोति न स्वफलम अपेक्षते, किसी फल की अपेक्षा से नहीं करता। अब कहो फिर फल उसको नहीं मिलेगा, जिएगा कैसे? फल मिलता है अलग चीज है, और फल की अपेक्षा से व्यक्ति करता है ये अलग थी। ये दोनों में अंतर हमेशा समझ के रखना चाहिए। व्यक्ति फल की अपेक्षा से करता है ये अलग थी, और फल मिलता है ये अलग थी। तो वो फल की अपेक्षा से नहीं करता है, वो स्वामी सेवा की दृष्टि से कर्तव्यत्व करता है। अब फल मिल जाता है वो अलग चीज, इसे कोई मतलब नहीं है। तो इसी बात को लेकर के कहते स्वाम्यर्थम कर्माणि करोति न स्वफलम अपेक्षते तथैव यो अविद्वान, जो अविद्वान है अज्ञानी, मोक्षे भी संगम त्यक्त्वा है। अरे विद्वान हो या अविद्वान हो, बात यही है, अविद्वान रखना अच्छा है, क्योंकि अभी मुमुक्षु है। अब विद्वान कहता है वो तो परोक्ष ज्ञानी कह लो, अपरोक्ष ज्ञानी नहीं कहना उसको, तो परोक्ष ज्ञानी कह करके विद्वान कह लो, और अपरोक्ष ज्ञान नहीं है इसलिए अविद्वान कह लो, इसलिए दोनों पाठ बन सकता है। पर यहाँ पर अविद्वान की बात है कि कोई, क्योंकि कहा था ना अतत्वित, अतत्वित कैसे कैसे करता है, अतत्वित कौन हुआ? अविद्वान हुआ। इसलिए कहते हैं कि अविद्वान युवा विद्वान मोक्षे भी संगम त्यक्त, वो मोक्ष में भी आ सकती नहीं, माने इसका बदले में हमको मोक्ष दे ये भी नहीं चाहता। वो तो सेवा कर रहा है ना, देना न लेना ये इसका इसका इधर से नहीं कोई संबंध है। तो मोक्षे भी जो है संगम त्यक्त्वा भगवत अर्थमेव सर्वाणि कर्माणि करोति, भगवान के लिए ही सब कर्म करता है। न स कर्मणा बध्यते, वह कर्म के द्वारा बधित नहीं होता। ये सेवा भाव बहुत ही विलक्षण है। एक जगह मैं ठहरा था, वहां गुरुद्वारा सुबह सुबह देखा कि एक व्यक्ति आया, झाड़ू लगा के चला गया। तब तक हमने देखा दूसरा व्यक्ति आया तो वो भी झाड़ू लगा चला। पांच सात व्यक्ति आए जो झाड़ू लगा करके चले गए। तो हमने वहां के बंद से पूछा कि ये क्या बात है, एक व्यक्ति जब झाड़ू लगा गया तो कहते झाड़ू लगाने का कोई मतलब नहीं, सबको गुरुद्वारा की सेवा करनी है। वो झाड़ू आदि तो गौण चीज है, अभी एक लगा दिया उससे क्या मतलब अपने से? अपने को सेवा करनी है ना, अपने को सेवा करनी है तो हम झाड़ू लगा दे रहे। तो प्रत्येक झाड़ू का संबंध हमसे है, तो उसके झाड़ू लगाने की वहां जरूरत है नहीं जरूरत है, और उसकी सेवा तो झाड़ू लगाने से हो गई कि नहीं? नहीं तो वो देख लेता कि हाँ तो झाड़ू लगा हुआ है, अब क्या है, प्रणाम करके चले जाना। नहीं, वो झाड़ू लगा करके जाता है। तो ये कर्मों में क्या होता, संबंध जो है ना, यही मुख्य चीज है। यहाँ ईश्वर संबंध से कहते हैं कि वह संगम त्यक्त्वा भगवद अर्थमेव सर्वाणि कर्माणि करोति, वो भगवान के लिए ही सब कर्म करता है। न स कर्मणा बध्यते, वह कर्म के द्वारा नहीं बधता है। नहीं पद्म पत्रम अंबसा संबध्यते तद्वत, कि पद्म पत्र जो है कमल का पत्ता कभी भी जल से संबंधित नहीं होता है। ऐसी वह अज्ञानी होने पर भी कर्म करता हुआ कर्म से संबंधित नहीं होता है। भाष्य देख लीजिए, मोक्ष रूपी फल में भी जो है संग छोड़ करके करोति यह सर्व कर्माणि, जो सभी कर्मों को करता है। लिप्यते न पापेन न संबध्यते पद्म पत्र मिव अंबसा उदकेन। अब उसके बाद देखिए, अभिदुषस्तर ही कृतेन कर्मणा किम स्यात् इत्याशंका। अरे भाई, जब कुछ होने ही नहीं है, है तो आखिर वो कर्म क्यों करता हो? कृतेन कर्मणा किम स्यात्, वो विद्वान के द्वारा जो किया गया कर्म है उसका कोई कर्म का तो कोई फल होता है ना, फल क्या होता है? आप इधर तो कहते हैं कर्म का फल अवश्य होता है, और वो फल की दृष्टि से कर्म कर नहीं रहा है, तो इसकी संगति कैसे बनेगी? कहा कि फल होता है, उसको भी कर्म का फल होगा। क्यों? यस्मात् कायीन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कहते हैं कि यह योगिना कर्म कुर्वन्ति, योगी भी कर्म करता है। कहते कर्म कितने प्रकार का होता है? कहते भाई, शरीर से भी कर्म होता है, मन से भी कर्म होता है, बुद्धि से भी कर्म होता है। मन इंद्रियों का उपलक्षण, शरीर इंद्रिय बुद्धि से कर्म होता है। अज्ञानी सामान्य व्यक्ति जगत वाला भी कर्म करता है और योगी भी कर्म करता है। योगी को जो कर्म करता है वो उसका क्या फल होता है? क्योंकि योगी केवल मोक्षार्थी है, और वस्तुतः ईश्वर संबंध से कर्म कर रहा है मोक्षार्थी का तो ईश्वर से, परंतु योगी भी कर्म कर रहा है और अयोगी भी कर्म कर रहा है। योगी की कर्म करने की पद्धति दूसरी है, अयोगी की कर्म करने की पद्धति दूसरी है। योगी का उस कर्म से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और शुद्ध अंतःकरण में विवेक वैराग्य उत्पन्न होकर के उसको ज्ञान हो जाता है, और अयोगी को वह कर्म बंधन में डाल देता है। इस लोक में भी बंधन का निरंतर अनुभव करता है और शरीर छोड़ने पर जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। कर्म एक ही है पर दोनों के फल में अंतर हो जाता है। एक व्यक्ति जो है एक सीआईडी विभाग का आपका है, विदेश में पकड़ा जाता है और जहर खा करके मर जाता है तो उसको शहीद कहते हैं, शहीद। और एक व्यक्ति यहाँ पर जो है विक्षेप हुआ जहर खा करके जो है मरता है, और जिंदा रहा तो उसके ऊपर मुकदमा चलेगा क्योंकि आत्महत्यारा हुआ, जहर तो दोनों ने खाया, एक शहीद हुआ और एक आत्महत्यारा हुआ, क्या अंतर है? एक जो जहर खा रहा है उसके अंदर ये भावना है कि हम राष्ट्र के हित के लिए, क्योंकि यदि हम जो है जिंदे रहेंगे तो हो सकता है कि राष्ट्र के बहुत रहस्य जो है वह ये विरोधी लोग हमको मार पीट करके उगलवा दें, इसलिए राष्ट्र की रक्षा के लिए वो जहर खाता है। और एक जो है वह विक्षेप से खाता है, दोनों का कैसे फल? लोक में भी फल एक नहीं। एक किसी को जलाता है, एक स्त्री को जलाता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा केस चलता है, और एक पद्मिनी इत्यादि जैसी एक दिव्य दृष्टि को लेकर के शरीर को जला दे तो उसको जौहर हमारे यहाँ स्वाभिमान का प्रतीक है, वहाँ पर आत्महत्या का प्रतीक नहीं। भावना एक दिव्य है। इसी प्रकार कर्म अपने में कुछ भी नहीं है, कर्म के पीछे जो भावना आपके अंदर है, दृष्टि आपके अंदर है, जिस दृष्टि को लेकर के कर्म हो रहा है भी वो कर्म का फल ले जाता है। तो एक फल की दृष्टि से हम कर्म करते हैं तो वो कर्म ठीक है, समर्थ है, तो आपको फल तक ले जाएगा, इतने करेगा। एक कर्म हम मोहवश करते हैं, वह कर्म आपको मोह में ले जाकर के पट देगा। एक कर्म आप कर्तव्य बुद्धि से करते हैं तो आपके अंतःकरण में शुद्धि ले आएगा। एक आप ईश्वरार्पण बुद्धि से करते हैं तो वही आपके अंदर निराभिमानता ले आएगा, अंतःकरण की शुद्धि ले आएगा, एकाग्रता ले आएगा। तो इस प्रकार योगी का कर्म जो है अंतःकरण की शुद्धि का हेतु हो जाता है और अयोगी का कर्म बंधन का हेतु हो जाता है। तो योगी कैसा कर्म करता है? कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैरपि। यद्यपि यहाँ केवल शब्द इंद्रियों के साथ ही लगा हुआ है, क्योंकि केवलैः विशेषण इंद्रियों का ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन केवल शब्द को विपरिणाम करके सभी के साथ ले आना चाहिए, ऐसा सभी टीकाकार भाष्यकार भगवान मानते हैं। केवल केवलेन कायेन, केवलेन मनसा है, केवलया बुद्ध्या और केवल ही इंद्रिय, ऐसा जो है इनके साथ संबंधित कर। अब केवल शब्द का क्या तात्पर्य निकालना, तो केवल शब्द का टीकाकारों ने कई प्रकार का जो है वह अर्थ निकाला है। एक तो क्या है, केवल का अर्थ कुछ लोग मानते कर्माभिनिवेश रहित केवल ही, कर्म का अभिनिवेश अपने में नहीं करता है। सामान्य व्यक्ति कर्म करता है तो उस कर्म के साथ अभिनिविष्ट रहता है, मैं इस कर्म का करता हूँ, इसका ये फल प्राप्त करूंगा। और दूसरे ऐसा मानते हैं कि केवल मैंने राग द्वेष रहते, उसका कर्म जो होता है वह कर्तव्य बुद्धि से ईश्वर सेवा बुद्धि से होता है, राग द्वेष पूर्वक नहीं होता है। तो कर्म कैसे छोड़ना चाहेगा? अब कर्म छूट ही जाएगा, इसका फल भूत में छूट जाएगा। इसलिए आसक्ति रहित जब ये कर्म करता है तो संगम त्यक्ता किसी भी प्रकार के फल का संबंध छोड़ करके आत्म शुद्ध कर्म कुरवंती, अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं शुद्ध अंतकरण जो है इसी में ज्ञान का उद्भव होता है, और वही ज्ञान जो है वह नैष्कर्म रूप मुक्ति को देने वाला है। थोड़ी सी टीका देख लीजिए फिर भाष्य कि अभिदुषस्तर ही कृतेन कर्मणा किम स्याद इत्याशंक्याः केवल अज्ञस्य ईश्वर अर्पण बुद्ध्या अनुष्ठितम कर्म। अज्ञानी जब कर्तव्य बुद्धि से ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है तो बुद्धि शुद्ध फल फलम इत्यत्रैव हेतुवा, उसको बुद्धि शुद्ध उसकी हो जाती है। इसमें हेतु कहते यस्मात् कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। अब थोड़ा सा भाष्य पहले लीजिए। कायेन देहेन मनसा बुद्ध्या च, केवलै का अर्थ भाष्यकार भगवान क्या लिखते हैं, ममत्ववर्जितैः, वो कर्म मेरा कर्म हो रहा है इस ममत्व से रहित। ममत्व वर्जितैः ही पाठ है ना, ममत्व वर्जितैः यही केवलै का अर्थ हो रहा है। ममत्व वर्जितैः का तात्पर्य क्या निकला, ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम फलाय, ईश्वर के लिए मैं कर्म करता हूँ अपने किसी फल के लिए नहीं। इति ममत्व बुद्धि शून्य ही इंद्रियैरपि, ममत्व बुद्धि रहित इंद्रियों के द्वारा भी जो कर्म करते हैं। कहते केवल इंद्री के साथ ही केवल का संबंध है, तो भाष्यकार भगवान कहते केवल शब्द कायादिभिरपि प्रत्येकम संबद्धते, यानी शरीर से कर्म हो रहा है पर शरीर में भी ममत्व बुद्धि नहीं है और फल में भी ममत्व, कर्म में भी ममत्व। मन से कर्म हो रहा है पर मन में भी ममत्व बुद्धि नहीं है और फल में भी ममत्व बुद्धि नहीं है, और जो है मन के साथ आसक्ति भी नहीं है। तो ये सभी अर्थ जो है वह भिन्न भिन्न प्रकार से टीकाकार लोग अपने में एक को प्रधान बना करके लेते हैं। तो कायादि भी रपि प्रत्येकम संबंधित, थोड़ी सी टीका देखिए, केवल शब्द से प्रत्येकम संबंधे प्रयोजन मा, केवल शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध करने में क्या प्रयोजन है? तो भाष्यकार भगवान कहते सर्व व्यापारेषु ममता वर्जनाय, किसी भी व्यापार में ममत्व का संबंध नहीं बने, इसी शरीर व्यापार में भी ममत्व का संबंध न हो, मन व्यापार में भी ममत्व का संबंध न हो, और बुद्धि व्यापार में भी जो है ममत्व का संबंध न हो। शरीर व्यापार क्या है, स्नान आदि जितने हैं ये कर्म, ये सब शरीर व्यापार है, है? अरे स्नान है, भोजन है, ये सब शरीर व्यापार है। और मन व्यापार क्या है, संकल्प जो है ये है मन व्यापार, और किसी कार्य का जो निश्चय है ये बुद्धि व्यापार है। वो दोनों प्रकार का हो सकता, शुभ भी निश्चय हो सकता अशुभ भी निश्चय हो सकता है, शुभ भी संकल्प हो सकता है अशुभ भी संकल्प हो सकता है, और जो है वह शुभ भी जो है शरीर का कर्म हो सकता अशुभ भी कर्म हो सकता है। पर यहाँ कर्मयोगी की बात है, तब कर्मयोगी इसलिए कर्तव्य बुद्धि से शास्त्रानुसार चलता है, इसलिए इसके शरीर से भी शुभ होता है, मन से भी शुभ होता है, बुद्धि से भी शुभ, वो निश्चय भी शुभ का करता है और संकल्प भी शुभ का करता है और शरीर का व्यापार भी शुभ करता है, पर उसके साथ ममत्व फलाभिसंधि आसक्ति नहीं रखता। इसीलिए कहा कि केवल ही ऋण, तो केवल का सबके साथ संबंध हो गया। इसी को टीकाकार लिखते हैं, वो भाष्यकार भगवान ने कहा दिया, सर्व व्यापारेषु ममता वर्जनाय योगिना कर्मिणा कर्म कुर्वन्ति, कर्मी लोग इस प्रकार का कर्म करते हैं, संगम त्यक्त्वा यानी फल विषयम संगम त्यक्त्वा, फल विषय का आसक्ति को छोड़ करके, आत्मशुद्धये सप्त शुद्धये इत्यर्थ, अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। थोड़ी सी टीका देखिए, कर्मणश्चित्ति शुद्धि फलत्ते तादर्थेन कर्मानुष्ठानमेव तव कर्तव्यम्। अर्जुन के प्रति कहते हैं कि कर्म चित्त शुद्धि का हेतु है, इसलिए निष्काम कर्मानुष्ठान से चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्धि के लिए कर्मानुष्ठान ही तुम्हारा कर्तव्य है। इति यस्मात् जिसलिए, इति अस्य अपेक्षितम बदन फलितम, इस अपेक्षा को कथन करते हुए फलित कहते हैं, तस्मात् तत्रैव तव अधिकारः इति कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं तरं कृतम्। जिसलिए इसी में तुम्हारा अधिकार है, कर्म छोड़ने में तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्म छोड़ने से कर्म नहीं छूटेगा, इस पद्धति से कर्म करने से कर्म छूटेगा। कैसे छूटेगा? इस पद्धति से जब आप कर्म करेंगे तो आपका अंतकरण शुद्ध होगा, शुद्ध अंतकरण में विवेक विज्ञान उत्पन्न होगा, और उससे कर्म सदा के लिए कर्म छूट जाएगा। जैसे यहाँ पर कहा था कि जो है सदा के लिए कर्म छूट गया कि नहीं, वहां पर बताया था ना, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो योग युक्त निष्काम कर्म योगी हो गया, वो उसका फल हो गया विशुद्धात्मा, अंतकरण शुद्ध हो गया। अंतकरण जब शुद्ध हो गया तो विजितात्मा हो गया और जितेन्द्रिय हो गया, तब क्या है, ज्ञानोदय हुआ। ज्ञान का स्वरूप क्या हो गया? सर्वभूतात्म भूतात्मा हो गया। तो कार्यकरण संघात के साथ उसकी अंतर रही ही नहीं, तो कर्म छूट गया, तो नैष्कर्मी को प्राप्त हो गया। और कर्म छोड़ेगा तो अहंता पूर्वक ही छोड़ेगा कर्म, है तो अहंकार तो उसका रही जाएगा। तो कर्म छोड़ने मात्र से कर्म छूटता नहीं, युक्ति पूर्वक शास्त्र पद्धति से कर्म कर देने से कर्म छूटता है। तो ये यहाँ कह दिया, तस्मात् तव अधिकारः कुरु कर्मैव, आवाज पाठ ही रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये हो गया था कि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मा शुद्धये। कर्म के विषय में भगवान को ये कहना है कि तुम कर्म छोड़ना चाहते, पर इस बात को नहीं जानते हो कि कर्म योगी लोग भी कर्मानुष्ठान करते हैं। यदि कर्म बंधन का हेतु होता तो योगी लोग क्यों कर्मानुष्ठान करते? योगी लोग कर्मानुष्ठान कैसे करते हैं? योगी माने जो है वह ज्ञानी नहीं, निष्काम कर्म योगी माने मोक्षार्थी। मोक्षार्थी जो योगी है वो भी कर्मानुष्ठान करता है। क्यों कर्मानुष्ठान करता है? कर्म तो बंधन का हेतु है। कहा कर्म बंधन का हेतु नहीं है। बंधन का हेतु क्या है? कि फलाभिसंधि पूर्वक किया गया कर्म, अहंकार पूर्वक किया गया कर्म, आसक्ति पूर्वक किया गया कर्म बंधन का हेतु है। कर्म बंधन का हेतु नहीं है। जैसे सांप मृत्यु का हेतु होता है, काट ले तो मर जाता है, पर यदि उसकी विष की थैली निकाल दो तो सांप जो है श्रृंगार का हेतु बन जाता है। जल जो है वह मृत्यु का हेतु, फिर किसी को फेंक दे जल में तो वो डूब जाता मर जाता। पर आपको यदि तैरना आ जाए और ठीक प्रकार से आपको तैरना आ जाए तो शरीर को आप जल पर फेंक दीजिए तो क्रीड़ा का हेतु होता है, वह मृत्यु का हेतु तो नहीं बनता है। यदि वो मृत्यु का हेतु है, इसी प्रकार कर्म बंधन का हेतु है। जगत जो है वह बंधन का हेतु है, लेकिन यदि ऐसी योग्यता हो जाए तो वह कर्म बंधन का हेतु न हो करके जो है वह शुद्धि का है। तो उसमें दोष कहाँ है, ये दोष को निकालना है। उसमें योग्यता क्या है, उसमें कौशल क्या है, उसमें कौशल यह है कि आपके कर्म का संबंध फल से नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा कौशल यह है। आज का व्यक्ति तो समझ ही नहीं सकता कि फल के संबंध के बिना भी कैसे कोई कर्म करेगा, और गीता में सारा उपदेश यही है। प्रथम उपदेश कि फल से संबंध कर्म का करने नहीं चाहिए। पर आप आज का व्यक्ति मान ही नहीं सकता है कि फल संबंध बिना कोई कर्म करे, मतलब योगी नहीं है। आज का व्यक्ति योगी नहीं है। योगी ही फल संबंध रहित होकर के कर्म करता है। योगी की योगी लक्ष्य जो मानता है वह परमात्मा को मानता है, मोक्ष को मानता है, जगत को लक्ष्य नहीं मानता। जो परमात्मा को लक्ष्य मानता है, जो मोक्ष को लक्ष्य मानता है, वह जगत के फल को लक्ष्य मानेगा नहीं। तो जगत के फल को जब लक्ष्य नहीं मानेगा तो वह कोई भी चीज जो है जगत के लक्ष्य से नहीं करेगा। तो करेगा क्यों? वह जानता है कि एक कर्म एकाएक नहीं छूटता, कर्माभ्यास हमको है, ध्यानाभ्यास हमको हुआ नहीं है। ध्यानाभ्यास हमको हुआ नहीं तो वहां से जो है घर छोड़ करके जंगल में बैठेंगे तो ध्यान तो होगा ही नहीं। ध्यानाभ्यास हो जाए तब तो एकांत एक बहुत बढ़िया चीज है। वहां पर ध्यान के द्वारा निर्विकल समाधि में पहुंच जाएगा। तो ध्यानाभ्यास भी नहीं है उसको, तितिक्षा भी नहीं है उसको, भूख प्यास को सहन नहीं कर सकता। कहते साधु पहले के लोग ही मानते थे, साधु क्यों हुआ जाता है? कहा कि ये छह प्रकार के जो उर्मी है उनको जीतने के लिए साधु। छह कौन से हैं? कहा कि शरीर जो है वह प्राण का तो है, भूख प्यास ये प्राण का धर्म, इसको जीतना है। अब साधु हो गया, भोजन मिला नहीं मिला, प्यास लगी पानी कहीं जंगल मिला, इसको सहन करने की शक्ति धारण करने के लिए साधु होता है। इसलिए साधु को पर्यटक बने जो है पर्यटन करता रहता था, एक जगह स्थायी भोजन आदि की व्यवस्था बना के साधु नहीं रहता था। साधु के रहने का यही था कि सवेरे उठा, अब कहाँ पहुंचा पता नहीं, और भोजन मिला नहीं मिला, अब जंगल में जा रहा था, प्यास लगी है तो जो है वह पानी है नहीं, पानी है वो आज के साधु की बात नहीं। आज तो पहले व्यवस्था करके साधु चलता है, पर साधु की संज्ञा व्यवस्था पूर्वक नहीं थी, उसके व्यवस्थापक दूसरा था। वो स्वतः की व्यवस्था से नहीं चलता था, वो परमात्म व्यवस्था से चलता था, प्रारब्ध व्यवस्था से चलता था। तो उसने सहन शक्ति आती। अब कहीं पहुंचा भिक्षा के लिए, अपमान कर दिया कोई है? कहीं पहुंचा स्वागत कर दिया, तो ये दोनों को सहन करना पड़ेगा उसको। तो सहन कैसे करना पड़ेगा, घर में कैसे सहन करना? तो ये जो सुख दुख, जो अनुकूलता प्रतिकूलता, इसको ये मन का धन स्वागत कर दिया, बड़ा प्रसन्न हो गया। और बड़ा प्रसन्न हो गया तो वही डेरा डाल दे, साधु कहा सह नहीं है, वो कहा कि जो है नहीं, रात्रि भर तुम रुक सकते हो, सवेरे चले जाना चाहिए। तो कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, लोग परिक्रमा में थे तो पहले केर पानी जगह है वहां पहुंचे, तो लोग रोकते रोक लिए, पहले से जो है वहां उन लोगों को पता था, माने महात्मा आते जाते थे इस रूप में पता था, तो वो जो है वह वहां पर रुके। तो 7 दिन तक सत्संग चलता रहा। अब ऐसा महात्माओं को घेर लिए कि जो है निकलने ही नहीं दिए। उन्होंने कहा भाई कल तो चला जाना है परिक्रमा में, तो रात भर पहरे पर लग गए लोग, पहरे पर लग गए। और लोग कहे कि कैसे जो है वह जाएंगे। हमने कहा बस देख तो चुप रहो, तुम लोग ओढ़ के सो जाओ, और जब मैं कहूँ तो जो है उठ करके चल देना। तो भगवान ने सहायता किया कि 3 बजे 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में पहरेदार भी सो गए। तो हमने सबको इशारा कर दिया तो जो है उठ करके बिना बोले चल दिए। तो चल दिए थे, 1 किलोमीटर अंधेरे में चले गए नर्मदा किनारे, वहां जाके बैठे। तो हमने कहा कि देखो एक प्रतिज्ञा पहले कर लो यहाँ से, कि यहाँ से पूरे परिक्रमा में केर पानी की चर्चा नहीं करोगे, क्योंकि सेवा बहुत किए हैं लोग, आदर भी बहुत दिखाए हैं, तो मन में तुम लोगों के संस्कार होगा, तो पहली प्रतिज्ञा करो खीर पानी की चर्चा यहाँ से लेकर के जो है परिक्रमा में कभी नहीं कर। अब वहां बैठे रहे, कुछ प्रकाश हुआ तो आगे गए, और वहां तो गड़बड़ हो गया, तो वहां पर फिर लोग सवेरे अपना कोई मोटरसाइकिल से, कोई गाड़ी से, कोई जो है वह दौड़ा, कोई कहां से दौड़ा, तो उधर से जा करके फिर उधर से उल्टा आते आते हम कहां पहुंचे। जो हम लोग एक जगह जो है वो सदा व्रत लेकर के नर्मदा के किनारे भिक्षा बना रहे थे, खिचड़ी बना रहे थे, खिचड़ी वो आप परसने जा रहे थे, उससे हम पहुंच गए। तब कहने का तात्पर्य है कि देखो अनुकूल लोग भी मिलेंगे और प्रतिकूल लोग भी मिल जाते हैं। एक जगह हम लोग जो है वह रात को रेती में रहते थे, तो ढूंढते वो रेती ढूंढने में बहुत कभी 2-2 घंटा लग जाता है, क्योंकि रेती में लेटने में अच्छा रहता है, पर रेती सब जगह तो मिलती नहीं। तो उस समय शाम हो गई, अब शाम हो गई, दिन डूब रहा था, सब अपना सामान रख दिए, तो महात्मा लोग तो आइए अपना, जब गांव के बाहर रहते हैं तो क्या कहते हैं, जो अपना अचला पचला निकाले, लंगोटी पहने, डंडा लिए जो है वो निपटने अपना चल दे, कमंडल ले लेकर। और 2-3 दिन पहले कलेक्टर का जो है वो एक आदेश उस जिला में निकला था कि कुछ साधु वेश में बच्चों को चुराने वाले घूम, तो किसी को ऐसा मिले कोई तो उसकी सूचना देना। अब 2 माताएं वो गांव में पानी भरने आई थी, उन्होंने देखा, उन्होंने जाके गांव में कह दिया कि 20 डाकू आए, 20 डाकू आए, आज गांव का खैर नहीं। अब इतने अंधेरा हो गया, महात्मा लोग तो फिर जो है वो लोग गांव में मीटिंग किए कि 20 डाकू आए हैं, रात को डाका डालेंगे यहाँ पर। तो दो जासूस भेजा उन्होंने, हम लोग महिमन पाठ कर रहे थे और जासूस जैसे मछली मारते हैं ऐसे नदी के किनारे जो है वो करते हुए चले गए। जा करके उन्होंने वहां पर सूचना दिया कि अंधेरा था जी, उजली रात तो थी नहीं, अब 10 भी बैठे, मान लो 10-12 बैठे थे तो 20 मानने में क्या अंतर पड़ता है। कहा है तो और कौन सी भाषा बोल रहे हैं कुछ पता नहीं लगा। कौन सी भाषा बोल रहे हैं इसका कुछ पता नहीं लगा, कोई भाषा बोल रहे हैं आपस में पर वो कुछ पता नहीं लगा। अब और तहलका मच गया, अब घोर अंधेरी रात। अब वहां पर क्या किए कि जो है वह वो लोग फिर मीटिंग की, मीटिंग करके कुछ तय किए, तो कोई लाठी, कोई बर्छी, कोई जो है वह जो है फरसा, तो कोई जो है कुल्हाड़ी, तो कोई कुछ लेकर के और जो है वहां से चले। इधर पाठ हो गया था, महात्मा लोग लेट गए थे, मैं भी लेट गया था, शिव चेतन जो है वो पैर दबा रहा था। तो शिव चेतन कहा कि कुछ ये किसी बारात आ रही है क्या? कहा किसी रात को यहाँ पर आके मैं उठ के बैठ गया तो मैं ध्यान दिया तो हमको जरूर शंका हो गई कि बात कुछ है। इतने में नजदीक आते गए, खड़े होते गए, मैंने देखा किसी के हाथ में लाठी है, किसी के हाथ में जो है कुल्हाड़ी है, किसी के हाथ में सरिया है, किसी के हाथ में कुछ है। अब वो खड़े हो गए चुपचाप और बोलने की हिम्मत, तो फिर जोर से हमको ही बोलना पड़ा और फिर जो है हमको शंका हो गई थी तो इसलिए मैंने उसको संभाल लिया, उनको बुलाया, फिर तुरंत जो है वो प्रमाण पत्र निकलवाया और सब पे तो बड़े दुखी हो गए, कहे कि जो है महाराज आप लोग कुछ कहा ऐसा हम लोग तब कहीं कहीं ऐसा भी आक्रमण हो जाए तो क्या कर सकता है। तथा साधु इसके लिए अनुकूल भी मिलता है तो प्रतिकूल भी मिलता है, दोनों को सहन कर ले और भूख प्यास को सहन कर ले और शरीर का जो है सर्दी गर्मी है। अब यहाँ तो जो है अब तो ये है कि कुटिया में भी एयर कंडीशन होना चाहिए, पर साधु हुआ जाता है काहे के लिए सर्दी गर्मी सहन कर, घर पर सर्दी गर्मी उतना नहीं सहन कर सकता व्यक्ति। और साधु निकला उसको तो कहीं ठहरना ही नहीं है, सवेरे चलेगा तो अब शाम को ठहरेगा कहीं दूसरी जगह जा सकते, अब दूसरी जगह ढाक के ठहरेगा तो वहां पर कहाँ ठहरने को मिलेगा पता नहीं। तो ठंडी गर्मी और अनुकूलता प्रतिकूलता और भूख प्यास ये छह को सहन करने के लिए सारे। तो ये मैं इसलिए कहा था कि ये तितिक्षा होनी चाहिए, उसमें तितिक्षा बननी चाहिए ना, तितिक्षा नहीं रहेगी तो फिर वो ध्यान कैसे करेगा, वो हर जगह विक्षेप भी हो जाएगा। तो तितिक्षा होनी चाहिए, तो ध्यान लगाने का उसको अभ्यास है नहीं, तितिक्षा उसमें है नहीं, तो ये सब चीजें कैसे प्राप्त हो। कर्म छोड़ देगा तो फिर उसका दुरुपयोग होगा, तो कहा कि कर्म तो हम करेंगे पर कर्म में जो विष है उस विष को दूर कर दे, क्योंकि हम मोक्षार्थी हैं तो निष्काम कर्मानुष्ठान। फिर क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं कि ईश्वर ने ये शरीर दिया है, ईश्वर ने यहाँ पार्ट दिया है, उसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उसकी आज्ञा है, संध्या उपासन करो, प्रातः काल उठो, अग्निहोत्र करो, अमावस्या आ जाए गंगा में स्नान करो, दान करो, पुण्य करो। उसने कहा है जो है जो आज्ञा दिया है उस आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं, उस आज्ञा के द्वारा उसकी आराधना कर रहे हैं, तो निष्काम कर्म अनुष्ठान करेंगे हम। तो निष्काम कर्मानुष्ठान से हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। तो जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो फिर अपने में सारी चीजें आ जाएगी, ध्यान की योग्यता भी आ जाएगी, संन्यास की योग्यता भी आ जाएगी, तितिक्षा आदि भी आ जाएगी, और फिर जो है वह ज्ञान की प्राप्ति होकर के मोक्ष हो जाएगा। इसलिए कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियेरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धे। आत्म शुद्धे योगिनः कर्म कुर्वन्ति, जिसलिए ऐसा कर्म करते हैं इसलिए अर्जुन तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। इस प्रकार की योग्यता के प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। कर्म छोड़ने से कर्म नहीं छूटता, उसको युक्ति पूर्वक कर देने से छूट जाता है। इसी को थोड़ी सी टीका देखिए। इतस्य संगम त्यक्त्वा कर्मानुष्ठानम् त्वया कर्तव्य मिथ्याः का इतस्य, इस हेतु से भी संगम त्यक्त्वा फलाभिसंधि का संग छोड़कर, राग द्वेष छोड़कर, कर्तव्य बुद्धिया ईश्वर ईश्वर जो है वह सेवा बुद्धिया, तुमको भी कर्म करना चाहिए, कर्मानुष्ठान करना चाहिए। कहा मैं मोक्षार्थी हूँ क्यों करना चाहिए, कहा मोक्षार्थी भी जो है अंतकरण की शुद्धि के बिना मोक्ष होता है, और अंतकरण की शुद्धि प्राप्ति के लिए योगी लोग भी मोक्षार्थी लोग भी कर्म करते हैं, और इस प्रकार का कर्म करते हैं। कैसा कर्म करते हैं, संग छोड़ करके कर्म करते हैं, फलाभिसंधि को छोड़ करके, राग द्वेष को छोड़ करके, आसक्ति को छोड़ करके करते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्त काम कारेण फले सत्तो निबध्यते। कहा भाई देखो दो है, यहाँ पर ये बताया कि कर्म अपने में बंधन देने वाला नहीं होता है, देने वाला भी नहीं होता है। अधिकारी जैसा होता है कर्म का फल उसी प्रकार का होता है। अधिकारी भेद से, अधिकारी की दृष्टि के भेद से कर्म का फल बदल जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भारतीय परंपरा के इस रहस्य को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि कर्म अपने में फल नहीं देने वाला है। आप जिस दृष्टि से कर्म का प्रयोग करेंगे वो फल देंगे। आपकी दृष्टि उसी दृष्टि के अनुसार कर्म फल देता है। आप वही कर्म जो है वह फलाभिसंधि की दृष्टि से कर सकते हैं, और वही फल जो है वही कर्म जो है मोह से कर सकते हैं। आप वही कर्म जो है वह कर्तव्य बुद्धि से कर सकते हैं। आप वही कर्म जो है वह ईश्वर आराधना रूप में कर सकते हैं, और आप वही कर्म कार्य कर्ण संघात से रहित सारे विश्व को अंगभूत देखते हुए कर सकते हैं। ऐसे ज्ञानी का सर्वात्मा हो जाता है, उसके कर्म का सर्व संबंध जो है उससे नहीं रहता, वो तो सारे विश्व से हो जाता है। जैसे क्या है कि जो संपत्ति जो है, जो संपत्ति का मालिक कोई नहीं होता है वो सरकार की हो जाती है। सरकार की माने, सरकार की माने सबकी हो जाती है, यानी उसको सार्वजनिक हित में उसका उपयोग होता है। ज्ञानी शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत का की अहंता ममता छोड़ देता है, कभी किसका हो जाता है, ये ईश्वर का हो जाता है। संसार की व्यवस्था करने वाला कौन है, ईश्वर है। और वो ज्ञानी के जो है वह शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत जो कार्यकरण संघात है वह ईश्वर के द्वारा प्रचालित होकर के विश्व के कल्याण के लिए होता है। इस बात को कौन जान सकता है, उस बात को आप ज्ञानी कैसे जाने? वो तो आ रहा है ना अभी। अभी तो एक समझ लीजिए, अभी तो मैं इतने बात कह रहा हूँ कि कर्म इतने प्रकार के आपको दिखाई देते हैं। अब कैसे होता है तो आए, कर्म इतने प्रकार से दिखाई देते हैं। तो कर्म इतने प्रकार से दिखाई देते हैं तो जो कर्म है